reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, wtorek, 23 października, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki, a w nim najnowsze dane z Państwowej Komisji Wyborczej poda za chwilę nasz reporter. Bezrobocie we wrześniu wyniosło 5,7%, poinformował Główny Urząd Statystyczny. Kilkudziesięciu noblistów ostrzega przed Brexitem władze Unii i Wielkiej Brytanii. Sztaby wyborcze opracowują dane z kolejnych regionów. Dochodzą też wyniki głosowania do sejmików wojewódzkich. Oficjalnie wiemy o pracach zakończonych w dwóch regionach i kończących się w kilku innych. Kto i gdzie będzie rządzić? To pytanie do Michała Fedusio, który jest w Państwowej Komisji Wyborczej. Do tej pory oficjalnie wiemy o wynikach wyborów do dwóch sejmików, opolskiego i podlaskiego. W tym pierwszym województwie triumfowała Koalicja Obywatelska, w drugim Prawo i Sprawiedliwość i tym samym partia ta wróci do rządzenia tym regionem po 8 latach przerwy. Mamy jednak od rana coraz więcej informacji o wynikach wyborów do innych sejmików. Na przykład na Podkarpaciu Prawo i Sprawiedliwość poszerzy swój klub o 6 mandatów i będzie mogło przez kolejnych 5 lat rządzić tam samodzielnie. W połowie jest liczenie głosów w województwie śląskim. Według wciąż nieoficjalnych zestawień kandydaty PiSu otrzymają najwięcej mandatów radnych, ale nie można jeszcze powiedzieć, czy wystarczy to na samodzielne rządzenie województwem do 2023 roku. Michał Fedusio, dziękujemy za relację. 4 osoby zatrzymano w sprawie wyłudzeń VAT. Grupa działała na terenie województw śląskiego, małopolskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego. Zatrzymani mieli fałszować faktury o handlu sprzętem elektronicznym. Skarb państwa stracił co najmniej 31,5 miliona złotych. Bezrobocie we wrześniu wyniosło 5,7%, poinformował Główny Urząd Statystyczny. To spadek o 0,1% w porównaniu z sierpniem. Te dane cieszą, ale najważniejszym i najtrudniejszym wyzwaniem jest aktywizacja długotrwale bezrobotnych, mówi wiceminister rodziny Stanisław Szwed. To nas cieszy, ale też mamy świadomość, że w tej grupie bezrobotnych pozostali nam ci najtrudniejsi do zaktywizowania, czyli osoby długotrwale bezrobotne, te, które z różnych względów nie do końca chcą podejmować pracę i stąd też te nasze działania, żeby z tego zasobu zaktywizować jak najwięcej ludzi. Według GUS we wrześniu zarejestrowanych było 947 tysięcy osób bezrobotnych. O bezpieczeństwie w Europie w kontekście wojny w Donbasie rozmawiać dziś będą w Warszawie szefowie dyplomacji Polski i Ukrainy. W maju podczas Rady Bezpieczeństwa poświęconej sytuacji na Ukrainie minister Jacek Czaputowicz wzywał do wysłania do Donbasu misji pokojowej ONZ. Misja powinna obejmować cały obszar Donbasu, w tym granicę ukraińsko-rosyjską. Powinna też efektywnie wspierać wdrożenie porozumień mińskich. Mimo że Polska wspiera Ukrainę w jej konflikcie z Rosją, to w stosunkach Warszawy z Kijowem kwestią dzielącą obie stolice pozostaje historia. Ukraina blokuje na swym terytorium poszukiwania i ekshumacje szczątków Polaków, ofiar II wojny światowej. Jestem przekonany, że dojdziemy do porozumienia w tej kwestii, ale to zależy nie tylko od nas, ale również od polskiej strony. Mówił niedawno Pawło Klimkin, szef ukraińskiej dyplomacji. Kijów podkreśla, że Polska powinna odbudować zdemontowany półtora roku temu nielegalny pomnik UPA w Chruszowicach koło Przemyśla. Karol Dermoros, Polskie Radio. Niemal 30 noblistów ostrzega przed Brexitem w listach do Theresy May i Jean-Claude Junckera. Ich sygnatariusze, między innymi szef prestiżowego Związku Naukowców Royal Society, podkreślają, że współczesna nauka to przedsięwzięcie ponadgraniczne oparte na współpracy międzynarodowej i międzynarodowych funduszach. Autorzy listu mają dwa zmartwienia. Po pierwsze, utrata funduszy. Brytyjska nauka dostaje od Unii więcej niż wpłaca, nawet miliard funtów rocznie. A po drugie, mniej imigrantów oznacza mniej ludzi o wysokich umiejętnościach i mniejszy ferment intelektualny. Zwiększamy właśnie bariery dla ludzi z Unii. Mówi w BBC jeden z sygnatariuszy, Sir Paul Nurse, zdobył Nobla za badania nad zapobieganiem rakowi piersi. A to nie wszystko. Brexit zwiększy prawdopodobieństwo, że stąd wyjadę. Mówi ponad połowa naukowców przepytanych w ankiecie przeprowadzonej pośród pracowników prestiżowego londyńskiego Francis Crick Institute. To centrum biomedycyny. Pośród badaczy unijnych odsetek ten wzrasta do niemal 80%. A niemal połowa ankietowanych mówi, efekty Brexitu widać już teraz, bo trudniej ubiegać się o granty unijne rozpisane na lata pobrexitowe, a osłabiony po referendum funt sprawia, że badania są droższe. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wtorek pochmurny i gdzieniegdzie deszczowy, na przykład w Warszawie, na Myśliwieckiej. Nad morzem może zagrzmieć, na termometrach od 5 stopni na Podhalu i Suwalszczyźnie do 12 na Nizinie Szczecińskiej i Wybrzeżu. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem, wysoko w górach powieje nawet z prędkością 120 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Zadawanie z sensem to jest zadawanie takich prac domowych, które faktycznie mają się uczniowi do czegoś przydać. Oczywiście ról prac domowych jest więcej niż tylko utrwalenie wiadomości, które były realizowane na lekcji, bo można choćby przygotować się do następnej, można zbadać problem trochę szerzej, a może na przykład popracować nad pytaniami, na których odpowiedzi uczeń nie usłyszał na lekcji. A może zadawanie do domu w ogóle jest bez sensu? Może świadczyć może o słabości sposobu uczenia, a może o tym, że za wiele od uczniów po prostu wymagamy za szybko? Dużo pytań pan poruszył w tym jednym, wydawałoby się, krótkim pytaniu. Tak. Zadawanie jest bez sensu w idealnym świecie. To znaczy świetnie by było, gdyby można było w ogóle nie zadawać i wszystkie rzeczy, których uczeń się uczy, które kształci w szkole, byłyby z nim na całe życie. Albo przynajmniej do następnej lekcji. Ale czasami trzeba coś zrobić w warunkach domowych. I tutaj akcja, którą, jak pan powiedział, razem z Marcinem Zaradem rozpoczęliśmy, faktycznie nie jest przeciwko pracom domowym, a takim pracom, które faktycznie do czegoś służą. No ale na przykład we Francji, w szkołach podstawowych, prace domowe pisemne są zabronione. W Japonii nie zadaje się do domu w ogóle. Podobnie jest w Australii. W Finlandii prace domowe zadawane są bardzo, bardzo rzadko. A jednak fińskie szkoły, pewnie pan to wie, osiągają szczyty takich różnych międzynarodowych rankingów. 66% uczniów w Finlandii idzie na przykład na studia, czyli można. Tak, tylko oczywiście uczymy zupełnie czegoś innego i nasz system edukacji wygląda zupełnie inaczej. Finlandia w zasadzie w ogóle nie uczy czegoś takiego, albo bardzo niewiele zwraca uwagę na treść, tylko na umiejętności, a więc ćwiczą sposób wypowiadania się, argumentację, myślenie naukowe itd., itd. Natomiast treść, nad którą się uczą, jest rzeczą, no może nie drugorzędną, ale mniej istotną. U nas cały czas w naszym systemie rządzą daty, rządzą wzory, rządzą pojęcia od, do, kiedy, wymieniaj i tego czasami Czyli niestety trzeba się douczyć logika, w domu. Logika nie pomoże, trzeba wykuć na blachę, tak? Czasami niestety trzeba wykuć i nasza akcja i to jest to, co tutaj mój kolega bardzo fajnie kiedyś napisał, że każdy z naszych nauczycieli jest dla ucznia systemem edukacji. Moim zdaniem czas skończyć z tym, żeby cały czas się wymigiwać od bardziej racjonalnego myślenia dotyczącego prac domowych i zwalać wszystko na Ministerstwo Edukacji Narodowej albo na tak zwany system i zacząć te dzieci po prostu bronić i zacząć je chronić, bo my zadajemy po prostu za dużo. Akcja skierowana jest, jak zorientuje się, jest przede wszystkim do nauczycieli. O co chodzi? Chodzi o to, by ich przekonać do słuszności koncepcji takiego sposobu myślenia, tak? Chodzi o to, żeby zweryfikować swoje myślenie, czym praca domowa jest, że nie musi być zawsze zadawana, że nie musi być zawsze zadawana tak samo dla wszystkich, że ma służyć czemuś, a nie ma być zadawana z przyzwyczajenia. Niektórzy nauczyciele, śmiem twierdzić, zadają czasami pracę domową, dlatego że są do tego przyzwyczajeni. Wydaje mi się, że po prostu bez tego się nie da. Im też zadawano. I też zadawano, a uczniowie cieszą się jak dzieci, bo są dziećmi, kiedy nie dostaną pracy domowej, bo uważają, że to jest dar od losu. Tak nie powinno być. Ale panie dyrektorze, praca domowa powinna być darem od losu, tak naprawdę. Są szkoły w Polsce, w których jest zwyczaj niezadawania do domu. No moja szkoła taka jest na przykład. Tak? Tak? U pana nie ma prac domowych? Nie nazywamy ją czasami pracą indywidualną, kiedy uczeń nie wyrabia się z pracą na lekcji albo wyraźnie widać, że powinien coś jeszcze sobie utrwalić. Niesamowite. Ale i co? Nie ma obaw, że zdążymy bądź nie zdążymy z programem? Czyli tak też można? Można, tylko musimy sobie powiedzieć, że program musimy potraktować zupełnie inaczej i naprawdę nie musimy uczyć wszystkiego, nie musimy uczyć podręcznika, a musimy uczyć podstawę programową, która mimo wszystko jest o wiele chudsza niż to, co jest w podręcznikach grubym drukiem zapisane. Z badań wynika, że polscy uczniowie nad pracami domowymi spędzają dużo, dużo więcej czasu, o czym mówiłem, aniżeli przeciętnie uczniowie w innych państwach. Nasi 7, przeciętnie na świecie 5, według Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka. Siedmioklasiści po reformie pracują wyjątkowo dużo w domu, nawet do 3 godzin. 3 godziny, no to jest już chyba przesada, nie uważa pan? To jest zbrodnia. dziecko w domu powinno być w domu i powinno być z rodzicami i powinno z nimi rozmawiać, albo powinno się bawić z rodzeństwem albo z kolegami na już tym nieistniejącym trzepaku. Mhm. Natomiast niestety chyba zbyt bardzo chcemy tym dzieciom w siódmej i ósmej klasie przypomnieć, jak to było, kiedy były siódme i ósme klasy, kiedy i chcemy ich na siłę nauczyć wszystkiego, czego oni nie są w stanie się nauczyć, ponieważ cały początek swojej edukacji rozpoczęli jeszcze według innego, mniej przeładowanego treścią programem. Jednej rzeczy jeszcze nie rozumiem, przyznam panie dyrektorze, o naukę proszę, bo według badań Związku Nauczycielstwa Polskiego w szkołach podstawowych prace domowe nie przynoszą poprawy efektów nauczania. To dlaczego związek nie zaleca, by z prac domowych w podstawówkach rezygnować i dlaczego jednocześnie 97% nauczycieli uważa, że prace domowe trzeba koniecznie zadawać? Jest takie potoczne myślenie wśród nauczycieli, które mówi, że praca domowa ma również takie zadanie, że ma utrwalać, ale również nauczać dyscypliny pracy. Natomiast moim zdaniem i tradycja jest tutaj też bardzo ważna. Uczymy, tak jak pan zresztą redaktor powiedział, uczymy, bo tak byliśmy uczeni. Ten świat już minął, uczniowie uczą się inaczej, mają też trochę mniej czasu na to wszystko. Więc niestety ruch należy między innymi, a może i przede wszystkim do nauczycieli, którzy muszą zmienić swoje myślenie o pracy domowej, bo inaczej wykończymy tych młodych, którzy będą się mścić nie nas, ale na swoich dzieciach, którzy też będą im zadawać takie same prace domowe. Jacek Staniszewski, dyrektor Akademii Dobrej Edukacji, szkoły przy ulicy Górczewskiej w Warszawie. Wrócimy, panie dyrektorze, do rozmowy przed godziną 13 raz jeszcze, dobrze? Bardzo zapraszam. Dziękuję bardzo za spotkanie. Dziś pytanie, czy z prac domowych zadawanych uczniom można zrezygnować? 7 trójek na początku 22 za @polskieradio.pl i @polskieradio.pl. Pan Robert. Panie Robercie, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam wszystkich serdecznie wszystkich słuchaczy. Panie redaktorze, oczywiście należy natychmiast zrezygnować. Ja mam na razie przedszkolne dziecko. Jestem już stały poddenerwowany pana audycją, bo jak sobie pomyślę, co mnie czeka i jaką wojnę będę toczył z nauczycielami, to się pewnie skończy w sądzie, bo nie odpuszczę im zadawania prac domowych mojemu dziecku do domu. Ja chcę mieć czas dla mojego dziecka, na wychowanie mojego dziecka i nie życzę sobie, żeby zawalano go czymkolwiek. Po prostu ja chcę pojeździć na rowerze, pójść, nie wiem, na spacer. No nie mówiąc o tym, panie Robercie, jeszcze jeden argument panu dostarczę, że też ma pan dość odrabiania prac domowych, prawda? Ale ja nie przynoszę z pracy prac do domu. Dla mnie nauczyciele są nie wyedukowani, to są ludzie prości, niewykształceni, nie mający pojęcia, oni są przede wszystkim leniwi. To, że dają zadanie domowe dzieciom, to znaczy, że są leniwi, nie potrafią sobie poradzić z robotą. Jak kiedyś uprawiałem pewien sport, to mój trener zawsze mówił, mało masz czasu, weź sobie dodatkowe zajęcie, więc nauczyciel, że sobie nie radzi z tym, z nauką dziecka, to nie może zmienić zawód, tak, bo nie musi być nauczyciel. Zdenerwowany pan, słyszę, panie Robercie. A przepraszam, jeszcze jedno słowo, tak. Panie, na moje potwierdzenie. Stąd może te uogólnienia, jak sądzę, dla niektórych nauczycieli troszkę krzywdzące. No. Mówię większość, nie wszyscy. Tak. Panie redaktorze, moja teściowa jest byłym dyrektorem i dokładnie robiła to, co robi ten pan teraz i nie była w stanie przewalczyć tych wszystkich rzeczy związanych z zacofaniem, ale ostatnie słowo, zdanie. 8 lat chodzimy do szkoły i nie potrafią nauczyć ludzi, że się włącza i wyłącza, tylko wszyscy włączają i wyłączają. I to świadczy o tym, że są po prostu nieudacznikami czy nauczyciele. Dziękuję. Pani Monika napisała, pozdrawiam pana, od kilku lat udzielam korepetycji z matematyki. Swoim uczniom zadaję prace domowe, szczególnie tym, którzy mają problemy z nauką. Zadaję dosłownie kilka przykładów analogicznych do tych, które przerabiamy razem. 7 trójek na początku 22, pan Norbert. Panie Norbercie? Witam, dzień dobry, panie. Witam pana, kłaniam się. Pozdrawiam pana i wszystkie radiosłuchacze. Tutaj mój przedmówca już wymienił kwestię, którą nie chciałem poruszyć, czy dla nas by było przyjemnością przynoszenie pracy domowej do domu, tak? I dobrym tam przykładem się podpiera, czyli szkoły fińskie, no faktem mają inny program szkolenia, według mnie to jest wzór właśnie nauczenie dzieci, bo nasza edukacja generalnie kształci małe roboty uczymy się na pamięć wszystkiego, a generalnie nastawiamy się na jednostkę. Dziękuję, pozdrawiam. Pan Piotr komentuje, jeśli zadanie domowe ma polegać na zrobieniu kopiuj, wklej i drukuj z Wikipedii, to nie widzę sensu. Jeśli praca ma być kreatywna, nie angażuje rodziców, to niech będzie. Pan Tomasz, panie Tomaszu, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. No ja jestem pełen radości, że taki temat dzisiaj wypłynął. A skąd ta radość? Się to z tym, że moja córka przyniosła taki tam program do nauczenia, czy program, nie program, pewien materiał do nauczenia, w którym pytania wiążą się na przykład z takimi rzeczami jak nazywała się pierwsza lodówka w Polsce, jak nazywała się pierwsza pralka automatyczna. No ludzie, jeżeli będziemy się uczyć takich rzeczy i z tego później będą klasówki, no to ja naprawdę wymiękam. I jeszcze jedna kwestia. A swoją drogą, jak nazywała się pierwsza pralka? Znaczy nie wiem, czy automatyczna. Chociaż nie, ona już była automatyczna, bo nie ręczna przecież. Chyba prania, prawda? Nie, prania nie była pralką automatyczną. Jestem już teraz, ja już nawet wiem, jak się nazywała. Pierwsza pralka nazywała się Super Automat. Nazwa trywialna jak na... No proszę, czyli... Żadna tam prania. Nie, nauka... Super Automat. Nie, to tak, to przestrzeliłem mocno, ale słyszę, że nauka nie poszła w las. Nie, absolutnie nie, ale mieliśmy z tego naprawdę dużo zabawy, że tak się wyrażę. No i jeszcze jedna kwestia, ludzie, to do nauczycieli, nie zadawajcie dzieciom zajęć plastycznych, zadań do domu. Bo potem pan Tomasz siedzi i musi coś lepić. Pani Jadwigo, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry pani. Ja byłam nauczycielką 36 lat, czyli bardzo długo. Jeżeli chodzi o zadania domowe teraz, no przecież do szkoły chodziłam 50-60 lat temu. W szkole się robiło 2 zadania, 3 zadania, 5 zadań. Do domu było 1 zadanie, 1,5 zadania, 0,5 zadania. Coś, co się nie skończyło na lekcjach. W tej chwili robi się na lekcjach 2 zadania, a do domu 20 zadań. Przecież uczeń jest tak znudzony, że on nawet nie wie pod koniec robienia zadania, co robił. Rodzice siedzą z uczniami po kilka godzin dziennie, po 5, 6, 7 godzin dziennie, nie godzinę, 2. No to jest sytuacja... No to by miało sens. To jest sytuacja rzeczywiście chora. I uważam, że zadawanie zadań domowych ma sens, ale to musi być niewiele. To musi być coś do skończenia, coś, co było do wytłumaczone na lekcji, ale to ma mieć sens utrwalenie, a nie zadawanie tyle, że uczeń jest tak znudzony i tak szkoły nienawidzi, że po prostu wściekły jest. Pani profesor, dziękuję za telefon, pozdrawiam. Ktoś podpisany niewolnik napisał, zadawać jak najbardziej, bo trzeba czegoś wymagać. Problemem jest, co zadawać i ile. Teraz zdecydowanie jest tego za dużo i nie dla uczniów, a dla rodziców. Drzewo genealogiczne, kukiełka, plakat. No nic dziwnego, że po jednym dziecku ludzie nie chcą mieć kolejnych. 7 trójek na początku 22. Panie Pawle, witam pana. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że temat został podjęty. Mam córkę, która jest obecnie w 4. klasie. W 3. klasie mówiono, że będzie to duży skok, ale nie spodziewaliśmy się, że aż taki. Dziecko ma od 8 do 15 codziennie zajęcia, przychodzi do domu i około 3 godzin odrabia lekcje. To jest, proszę państwa, więcej niż etat 8-godzinny. Córa ma 9 lat. Przede wszystkim ja bym tutaj zadał pytanie, co te dzieci tracą? Przede wszystkim rozwijanie się emocjonalne, bliskość z rodziną, z rodzeństwem, powinny się bawić i może najważniejsze, przede wszystkim szukanie już powoli, a może i nie powoli, bo to 9-10 lat, swoich pasji w życiu. Przecież wszyscy wiemy, że jeśli życie toczy się zgodnie z naszymi pasjami i później jest to przekuwane w życie zawodowe, no to czasami byłby lepszy. Tak, coś z tego wynika. Pan Tomasz napisał, niestety większość zadań domowych przypomina tresurę młodych ludzi, przygotowując ich do tępego siedzenia nad zadaniami zamiast pokazywania, jak szanować na przykład czas. 7 trójek na początku 22. Czy z prac domowych zadawanych uczniom można zrezygnować? Polecam naszą sondę na stronie internetowej. Tymczasem Paweł Czapliński, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. My prowadzimy program i twinning w ramach którego nauczyciele mogą realizować projekty europejskie za pośrednictwem mediów elektronicznych, a w których to mogą ubierać te projekty w przeróżne zadania, w ramach których uczniowie na przykład mogą mieć zadawane prace domowe. Te zadania to nie są, powiedzmy, standardowe rozwiązywanie ćwiczeń czy jakieś zadanie w podręczniku czy w zeszycie, ale wykonywanie zadań edukacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, internetu, telefonów, smartfonów. Także ta praca domowa może mieć nieco inną formę i też być, można powiedzieć, nieco bardziej atrakcyjnym dla ucznia. Nie być to taką konwencjonalną pracą domową, gdzie uczeń spędza wiele godzin nad książką czy podręcznikiem. Zdaniem pani Marty, by dzieci od klas czwartych w górę mają tyle prac domowych, tyle nauki, że nie mają czasu na swoje pasje, rezygnują z nich na poczet szkoły, a potem mają problem z wyborem kierunków studiów, bo nie wiedzą, co chcą tak naprawdę robić w życiu. Pan Artur, panie Arturze, halo? Halo, witam, dzień dobry. Witam pana, kłaniam się. Idealny timing, panie Kubo. Ja wczoraj z moją żoną prowadziłem ożywioną dyskusję na ten temat i z naszymi znajomymi. Tego jest bardzo, bardzo dużo. Do tego stopnia, złapałem się wczoraj nawet na tym, że musiałem zrezygnować z dołączenia mojego syna na treningi piłkarskie, które bardzo lubi. Bo czasowo już nie daje rady. Bo się nie wyrabiamy. I tak. Po prostu zrezygnowaliśmy ze względu na ilość lekcji, które musi przerabiać w domu. No, uciąłem mu jedyną rozrywkę, jedyną przyjemność, jaką miał chyba w życiu. Troszkę szkoda, bo rośnie Lewandowski drugi, prawda? Kto wie, czy nie, na tym też cierpi jego młodszy syn, który też może i by z nim mógł jeździć na takie treningi. Absolutnie jestem za ukróceniem tego. A potem na Mistrzostwach Świata nie wychodzimy z grupy. Pozdrawiam pana, pan Norbert napisał. Proszę zadać pytanie radiosłuchaczom, czy chcieliby zabierać pracę do domu. Pan Kamil, panie Kamilu, halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, witam. Ja jestem ojcem syna 15-latka, który jest jeszcze w gimnazjum, ostatnia klasa. I on ma w gimnazjum, no jest, nie wiem, czy jedno z właściwie chyba w Polsce gimnazjum, które ma taki program, który po prostu zrobiło coś takiego, że nie ma w ogóle zadań domowych. Przez cały rok nie ma w ogóle zadań domowych, teraz drugi rok to samo jest. Dzieci lepiej się uczą, dzieci mają więcej czasu, dzieci chętniej chodzą do szkoły. I myślę, że przez to jest trochę więcej klasówek, więcej zadań, więcej takich kaskówek i sprawdzianów, ale dzięki temu tak naprawdę oni mają czas na wszystko. A poza tym jeszcze chciałbym nawiązać do tego, bo sam jestem przeciwnikiem zadań domowych, ale z drugiej strony, jak pan tak się spyta tych wszystkich rodziców, że oni mówią, że mają te dzieci mają zadań domowych. Oni się pan spyta, ile oni godzin siedzą przed komputerem. Bo każde dziecko przynajmniej 3 godziny, może nie każde, ale dużo jest dzieci, które mają 3 godziny uczą się, 3 godziny siedzą przed komputerami i później rodzice na wywiadówkach mówią, że nie mają czasu na nic, a nauczyciele mówią, że mają informację, że oni sobie siedzą w domu i 3 godziny no na tak przykład przed komputerem siedzą. Panie Kamilu, a propos tego siedzenia przed komputerem, inne zdanie ma pan Grzegorz piszący. A co to za obciążenie, napisał 1 godzina dziennie? Czy to tak naprawdę taka martyrologia? Przez te prace domowe będą grać albo buszować na fejsie o godzinę krócej? No po prostu zbrodnia, konkluduje słuchacz. 28 minut po południu. Panie Leszku, witam pana. Halo? Witam panie Kubo. Dzień dobry. Wódzki z tej strony. Panie Kubo, mam troszeczkę doświadczenia, jeśli chodzi o oświatę, bo jestem mężem nauczycielki i pracuję społecznie w Radzie Rodziców Szkoły. Mój syn jest w 8 klasie. Razem z porozumieniem Rad Rodziców w Piasecznie próbujemy dopingować nasz powiat do tego, żeby rozwijał szkoły średnie, bo duża jest obawa o to, że przy obecnej reformie oświaty będą duże problemy z tym, żeby dzieciaki z 8 klas i ostatnie gimnazjum dostawały się do sensownych szkół średnich, więc tutaj też mocno naciskamy, staramy się coś zrobić. Pokłosie tego reformy, która zaistniała, zrobienia tych szkół podstawowych, ciągnięcia dalej, to jest właśnie ten problem związany z tym, jak dalej pójdą te nasze dzieciaki do szkół średnich. No i teraz tak, żeby się mogły sensownie gdzieś tam dostać, no to między innymi nauczyciele starają się im wprowadzać różne rzeczy, starają się ich dodatkowo nauczyć. Mam bardzo negatywne zdanie o programie, który jest w tej chwili w szkołach podstawowych, który jest wprowadzany, bo no, źle to strasznie oceniam, nie będę się wyrażał, bo nie tym językiem nie będę tu cytował. Natomiast U nas w szkole, no właśnie jeszcze drobny przykład, u nas w szkole jest dziennik elektroniczny, możemy się dowiedzieć o tym, jakie są oceny dzieciaków, frekwencje i tak dalej, i tak dalej. I tu jako Rada Rodziców motywujemy nauczycieli do tego, żeby wpisywali prace domowe w ten dziennik elektroniczny, żeby nauczyciele wiedzieli między sobą, jakie są prace domowe, jakie dzieciaki mają do zrobienia. I dzięki temu, żeby można było coś więcej Dajmy szansę, panie Leszkowi. Pan Franciszek, krótko proszę, witam pana. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja jestem nauczycielem w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych. Zadaje pan do domu? Zadaję. Zdarza się, że zadaję, ale my przyjęliśmy zupełnie inną troszeczkę koncepcję i staramy się iść z biegiem i z duchem czasu, dlatego że w tej chwili uczniowie mają dostęp do wszystkich systemów teleinformatycznych, mają ze sobą telefony, które już są mini komputerami, więc szkoła musi jakby na dzień dzisiejszy pełnić taką funkcję jeszcze takiej jednostki bardziej atrakcyjnej niż to, co mają w ręce czy mają przy komputerach. Mhm. Dlatego to, co przedmówcy mówili, tam było wspomniane o e-twinning. Są jeszcze programy Erasmus Plus, które aktywują uczniów. Dodatkowo można oczywiście te projekty, o których było wspomniane, prowadzić. Są to też również projekty międzynarodowe i ten poziom atrakcyjności szkoły również jest atrakcyjny dla uczniów, czyli idąc z duchem czasu, trzeba przyjąć tą technologię, że mamy do czynienia już ze smartfonami, mamy już z tabletami, z laptopami, że uczniowie idą w kierunku właśnie gier komputerowych. I to wszystko trzeba przekuć na nowo, w nowe umiejętności. I nie można tego zabronić, choć we Francji zabroniono. Panie Ewo, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam to powiedzieć, ponieważ jestem mamą dwóch dziewięciolatków, czwarta klasa i po oczywiście lekcji spędzamy 3-4 godziny odrabiając kolejne lekcje zadane. I to, co mówił mój przedmówca, niesamowite jest to, że mimo rozwoju technologii cały czas to, czego się uczymy, to są definicje, słówka, daty. I to jest właśnie przerażające, że musimy to wykuć, dać. A najczęściej potem zapomnieć, tak. Niestety, 12.31. Pozdrawiam panią. Moim gościem jest pani dyrektor Ilona Price-Borowicz, dyrektor prywatnej szkoły podstawowej Skerco w Krakowie. Może za chwilę zatem. 7 trójek na początku 22. Wyprzedziłem fakty z panią dyrektor. Mam nadzieję, połączymy się już za chwilę. Tymczasem pan Janusz. Panie Januszu, witam. Halo. Kłaniam się. Dzień dobry, witam. Słucham. No, jeżeli byśmy byli w pracy, czy w jakimś biznesie i musielibyśmy tą robotę po godzinach pracy zabierać do domu i jeszcze 3 godziny, czy 4, czy 5 w domu pracować, to byśmy powiedzieli, że organizacja tej pracy jest do bańki. Zresztą tak uczą na rozmaitych studiach zarządzania. Więc wniosek jest prosty. Jeżeli uczniowie muszą zabierać pracę domową do domu... Bo inaczej programu nie da się zrealizować, to coś jest nie tak, tak? Zaraz. Nie. Jeżeli lekcja wygląda w ten sposób, że jest sprawdzanie listy obecności, sprawdzanie pracy domowej, odpytywanie i zadawanie do domu, to ten czas jest z pewnością zmarnowany, a takie przykłady znamy wszyscy. Ja rozumiem. Pan Grzegorz jeszcze. Panie Grzegorzu, witam. Halo? Witam bardzo serdecznie. Troszeczkę z innej strony chciałbym powiedzieć. Jestem dyrektorem bardzo małej szkoły i przyszedł do mnie kiedyś rodzic, ojciec i zaproponował właśnie, żeby nie było zadań domowych, ale znając sytuację tego ojca, że zabiera bardzo często dzieci do domu, bo jakieś kółka, bo jakieś wyjazdy, jakieś zainteresowania, powiedziałem dobrze. On jeszcze podał przykład, że nie dawać zadań domowych, tak jak na przykład w Niemczech, więc ja mówię dobrze. Ale w takim razie bierzmy cały inwentarz. W Niemczech nie można dziecko dzwonić od tak sobie ze szkoły, bo rodzic chce zabrać na jakiś mecz, bo rodzic chce zabrać na jakiś konkurs. Mhm. Więc jeżeli zakazujemy zadań domowych nauczycielom, to zakażmy też zwolnienia przez rodziców dzieciaków w takich właśnie sytuacjach. 26 minut do 13. 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Za, a nawet przeciw. A dziś pytanie, czy z prac domowych zadawanych uczniom można zrezygnować? Doktor Aleksandra Piotrowska, psycholog, posłuchajmy. Nie jestem specjalną zwolenniczką prac domowych. Myślę, że skazywanie całych rodzin, bo przecież praca domowa angażuje nie tylko dziecko, ale najczęściej i jego rodziców, a więc skazywanie całych rodzin na zajmowanie się jeszcze nauką szkolną w sytuacji, kiedy po przyjściu do domu zostają im dosłownie 2-3 godziny życia rodzinnego, nie jest dobrym pomysłem. Dzieci po iluś godzinach pracy w szkole są też najnormalniej w świecie zmęczone. A prace domowe często zadawane są nie dlatego, że nauczyciel ma określony, sprecyzowany cel, któremu ta praca ma służyć, tylko no od tak rutynowo, dla utrwalenia. A przypadki, kiedy dzieci mają samodzielnie poznać treści, których nauczyciel nie zdążył zrealizować w szkole, no to w ogóle nie powinny się zdarzać. Pan Tomasz napisał, przyznam się bez bicia, że w szkole podstawowej zrezygnowałem z odrabiania lekcji w okolicach 5 klasy. Czasami odpisywałem od kolegów przed lekcjami. Troszkę się tego wstydzę, ale tylko troszkę. Studia skończyłem z oceną bardzo dobrą. Zostałem inżynierem, potrafię myśleć samodzielnie. Czyli okazuje się, że można. Pan Michał, panie Michale? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałbym powiedzieć coś, o czym chyba nikt jeszcze nie mówił, a mianowicie o pracach domowych zadawanych w przedszkolu. Moja córka ma 5 lat, chodzi do, według mnie, bardzo dobrego przedszkola i nie jest to grupa zerówkowa, tylko takie zwykłe starszaki, ale też dostajemy prace domowe. Są to prace domowe polegające na, nie wiem, ćwiczeniu ręki, robieniu szlaczków, pisaniu prostych literek. Także zaczynamy już w przedszkolu i tak właściwie nikt nie wie po co. Pan Piotr skarży się troszkę, mam syna w 5 klasie. Nie ma jeszcze dramatu z samymi lekcjami. Matematyka, polski, geografia w porządku, ale za to te dodatki w postaci plastyki, techniki, które trzeba standardowo wykonywać w domu, zabierają mnóstwo czasu i zajmujemy się tym na zmianę z żoną, bo wymagania nauczycieli są bardzo, bardzo wysokie. Pan Andrzej, panie Andrzeju? Witam, panie Kubo. Witam pana. Ja bym chciał poruszać taki temat związany właśnie z tymi zadaniami domowymi, przeorganizować generalnie niestety system nauczania. Po pierwsze zmniejszyć ilość osób w klasie, przecież teraz mniej więcej klasa wychodzi gdzieś w granicach 25-27 osób. Jeżeli by te klasy były mniejsze, po te 10 osób, 15 osób, to raz, że więcej nauczycieli by miało pracę, dwa, że mogliby ci nauczyciele więcej poświecić czasu dla jednego ucznia i wtedy prawdopodobnie mniej byłoby zadań domowych. Druga rzecz, jeżeli popatrzymy na system nauczania w sensie tego, ile poświęca się czasu, powiedzmy, na jeden dział. Załóżmy, że jest dział geometrii z matematyki. To jest mniej więcej 2 tygodnie w szkole podstawowej. To w tym czasie dziecko nie jest w stanie ogarnąć, jak to się mówi popularnie, całego tego tematu. Myśmy, pamiętam, za moich czasów, a mam już 45 lat, na jeden, powiedzmy, dział matematyki potrzebowali miesiąc, półtora miesiąca i wtedy myśmy mieli mniej zadań domowych, z tego co pamiętam, i mniej tej nauki, że więcej robiliśmy zadań podczas zajęć lekcyjnych. Ciekaw jestem, jakie doświadczenia ma pani Ewa. Pani Ewo, witam, halo? Dzień dobry, witam serdecznie, dzień dobry, panie Kubo. Ja z kolei dzwonię do państwa z wielką przyjemnością, bo to jest temat, który gdzieś tam się przewija często wśród rodziców. Jestem matką licealisty 2 klasy matematyczno-fizycznej i nie tyle przeraża mnie sam system zadawania tych zadań, no bo do tego jestem jakoś przyzwyczajona, sama do takiego samego liceum chodziłam. Przeraża mnie jednak jedna rzecz, to jest liceum, powiedzmy, średnie miasto, więc takie renomowane i ilość zadań zadawanych na przykład z matematyki. Mam szczęście, że mam syna powiedziałabym o niebo ode mnie lepszego w tych zadaniach matematycznych, bo podejrzewam, że ja bym sobie w tym życiu nie poradziła. Mhm. Do tego jeszcze jest szermierzem, więc poświęca troszeczkę czasu na inne rzeczy, ale nie ma takiego dnia, proszę mi wierzyć, żeby on minimum 2-3 godziny dziennie wieczorem do pierwszej z reguły, bo tyle mu czasu zostaje, odrabiał te lekcje. Przy czym bardzo często nie ma nauczycieli. To mnie fascynuje, że oni w tej szkole praktycznie na naukę poświęcają bardzo mało. Co chwilę jakaś uroczystość, to pożegnanie, to powitanie, to jakieś, nie wiem, okolicznościowe... Czyli ten czas spędzony w szkole, pani zdaniem, przepraszam, że kończę, jest po prostu nieefektywny. Pozdrawiam, dziękuję, 21 minut. Pozostało do 13. Moim gościem jest pani dyrektor Danuta Kozakiewicz, dyrektor szkoły podstawowej nr 103 w Warszawie. Witam panią dyrektor, kłaniam się. Witam serdecznie. Jak to jest, pani dyrektor? Szkoły mogą same decydować, czy nauczyciele w nich pracujący będą zadawać do domu, czy też nie? Praca domowa nie jest czymś obligatoryjnym. Praca domowa nie jest czymś, co musi być po każdej lekcji. Kiedyś tak było, ja jestem nauczycielem starej daty i faktycznie kiedyś uważano, że dobra lekcja to jest lekcja zakończona zadaniem pracy domowej. Aha. Teraz tak już nie jest, odchodzimy od takiego założenia, natomiast... A w szkole, pani dyrektor, jak jest, do domu zadaje się, czy też nie? Oczywiście, że tak. Ja jestem w ogóle przeciwna jakiemukolwiek bardzo ostremu założeniu, że szkoła jest bez czegoś. Bo często jest tak, że szkoła jest bez pracy domowej, bez ocen, bez dzwonków i w sumie wychodzi nam szkoła bez sensu. Ja uważam, że po to są wszystkie narzędzia, jakiekolwiek dostaje pedagog do swoich rąk, żeby je wykorzystywać. Tylko w sposób mądry, rozsądny, zdając sobie dobrze sprawę z tego, czemu on to coś, co będziemy robić, będzie służyć. Mhm. Przede wszystkim praca domowa nie może absolutnie zastępować pracy nauczyciela, zastępować czasu, który powinien być poświęcony na dane zagadnienie na lekcji. Praca domowa ma być czymś, co troszeczkę uzupełni u dziecka, które jest zainteresowane tematem. Powtórzy, jak na przykład powtórzenie słówek, bo no, trudno jest się nauczyć. To jest jasne, pani dyrektor, tyle tylko, że z wielu telefonów dzisiaj od słuchaczy, rodziców, z tych telefonów wynika, że ci uczniowie ślęczą nad tymi pracami domowymi czasami 2, czasami 3 godziny. Nie ma w tym jednak przesady? Oczywiście, że jest przesada, bo zadawana praca domowa powinna być krótka, zwięzła i nie męcząca ponad miarę, jako że dziecko, które jest przemęczone, nie uzyska żadnych korzyści. Będzie po prostu mechanicznie wykonywało jakąś pracę. Cytowałem, pani dyrektor, badanie Instytutu Badań Edukacyjnych. Takie dane zebrane, to było badanie prowadzone bodajże od 2010 do 2014 roku, przez 4 lata. I mnie by ten fragment wyników mocno zaniepokoił, ponieważ 40%, o czym mówiłem, nauczycieli uważa, że tak trzeba z tymi zadaniami domowymi, bo w szkole na program jest za mało czasu. No, to coś tu jest nie tak. Tworzymy program, choć wiemy, że tego nie da się zrealizować w szkole. Dokładnie. Odchodzimy w tej chwili od takiego właśnie założenia, że musimy koniecznie zrealizować program. W ogóle idziemy w stronę pedagogiki inkluzyjnej, pedagogiki włączającej, gdzie każde dziecko rozwija swoje mocne strony, a te strony słabsze troszeczkę nie muszą osiągać aż tak wysokiego poziomu jak cała reszta. Czyli idziemy w kierunku znaczącej indywidualizacji. Ja w ogóle uważam, że jeżeli nauczyciel staje na środku klasy i mówi, a teraz do domu, wszyscy, strona ta i ta, ćwiczenie, pierwsze, drugie, trzecie, czwarte. Jeżeli tak zadawana jest praca do domu, to jest to praca całkowicie bez sensu. Mhm. Praca powinna być zadana tak. Ty, Jasiu, nie musimy tego mówić, ale takie znaczenie. Ty, Jasiu, interesujesz się matematyką i ciekawią cię te zagadnienia, zrób to i to zadanie, bo ono cię rozwinie. Mhm. Drugie dziecko dostanie zupełnie inne zadanie, bo ono ma tylko osiągnąć podstawy. Nie będzie tutaj zajmowało się rozszerzeniem. I w pani szkole, pani dyrektor, nauczyciele, bo aż mi się wierzyć nie chce, mają takie właśnie indywidualne podejście, bo to nauczyciel może oszaleć, jeżeli by tak będzie traktował indywidualnie każdego ucznia. A i nauczyciel to ma być człowiek, który nie oszaleje robiąc coś dobrego. Właśnie na tym polega nasza praca. My mamy dużą grupę nauczycieli, którzy w tej chwili opracowali sobie pewien program właśnie kładący nacisk na rozsądne zadawanie pracy domowej. Nie rezygnację, bo to nie o to chodzi. Mhm. Czy tam nazywanie tego jakoś inaczej, żeby ładniej brzmiało. Tak, praca domowa tak, ale rozsądna, dobrze zadana. Indywidualizacja pracy domowej pozwala zrobić właśnie to, o czym pan mówił. To znaczy zapobiec poświęcaniu 3 godzin przez wszystkie dzieci na to samo, to nie da rezultatu, tylko pozwalając, żeby dziecko rozwijało się w tych kierunkach, w których rozwijać się powinno, a w tych, w których nie jest zainteresowane, nie jest to jego specjalność, żeby osiągało podstawę programową, czyli to, na co na pewno czasu wystarczy na lekcji. Podstawowe, spodziewane wyniki, wymagane. Tak. Pani dyrektor, wrócimy do rozmowy za kilka minut. Raz jeszcze bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Danuta Kozakiewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 103 w Warszawie, jest naszym gościem. Pan Zdzisław. Panie Zdzisławie, witam pana. Halo? Witam. Witam wszystkich, pana dyrektora również. Dzwonię z Białegostoku. Chciałbym się odnieść do tego, co powiedział jeden z moich przedmówców, że nauczyciele są zbyt słabo przygotowani, zbyt mało może wykształceni do tego, żeby uczyć dzieci w szkole, dlatego zadają im zadania do domu. No, nie do końca się z tym zgodzę. Nauczyciele na pewno są wykształceni. Mówię to obiektywnie, choć nie mam nikogo w rodzinie z nauczycieli. Natomiast ja uważam to, co właśnie akurat przedmówczyni powiedziała, że dzieci mają jakieś swoje zdolności. I również według mnie dzieci od najmłodszych lat już mają uzdolnienie w pewnym kierunku i dobrze byłoby wyłuskać te dzieci. I te dzieci, które mają podobne zdolności lub takie same, stworzyć z nich jedną klasę. W wielu szkołach jest przecież są klasy, na przykład klasa pierwsza, A, B, C, D, E, F. Na pewno można by wyłuskać jedną klasę, która jest ukierunkowana w danym kierunku, druga w innym kierunku i te dzieci uczyć. I nie kazać, nie trzeba by w ogóle wtedy dzieciom kazać rozwiązywać zadania w domu, to jest pewnego rodzaju przymus, no bo muszą to zrobić, ale doprowadzić do tego, żeby dzieci same chętnie nawet zadania domowe same sobie zadawały. Ja może podam na swoim przykładzie. Gdy uczyłem się w technikum, to było technikum, które no, bardzo spełniło moje oczekiwania. Ja podszedłem do pewnego tematu w taki sposób, że sam sobie zadałem pracę domową i wykonałem pracę na kilka stron na 4. Proszę przyznać, panie Andrzeju, że już w nieco dojrzalszym wieku pani Justyna napisała, jeśli prace domowe powinny być zabronione, to tym bardziej korepetycje zajmują czas, a rodzice wydają pieniądze, tak jak jest właśnie w Finlandii. Komentuje słuchaczka. Pani Anno, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzwonię z województwa lubuskiego. Chciałabym też, żeby może pan też, rozmawiając z odpowiednimi osobami, które zajmują się edukacją, zwrócił uwagę na jeden ważny problem. Mam dziecko w 4 klasie i jak obserwuję plan tego mojego dziecka w szkole, to widzę, że jest mnóstwo przedmiotów, których ja jako powiedzmy 45-latka nie miałam. Jest to kodowanie, informatyka. To ja się teraz pytam, a co z tymi przedmiotami podstawowymi, język polski, matematyka. Jak się okazuje, liczba godzin została zmniejszona, natomiast program się rozrósł. Więc tutaj widzimy, że nauczyciel, choćby nie wiadomo jak się starał, a jestem też nauczycielem, to nie da rady. Nie jest w stanie zrealizować programu, bo program się rozrósł, godzin jest coraz mniej, a dzieci coraz dłużej siedzą w szkole, bo mają coraz więcej przedmiotów. Ponowię pani Anno pytanie, po co nam taki program, gdzie a priori wiemy, że tego programu nie zrealizujemy. Ale troszkę a propos tego, o czym pani mówi. Pani Jolanta napisała, prace domowe w polskiej szkole są konieczne. Mam za sobą trudne lata z nauczycielką nauczania początkowego mojego syna. Nauczycielka była przeciwna pracom domowym, ale jednocześnie nie potrafiła w szkole dopilnować dzieci, czyli nauczyć. Pan Piotr. Panie Piotrze? Ja. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Ja jestem tak, że mam już 3 dzieci wychowanych. Jeden już na studiach jest na Politechnice, jeden jest w ogólniaku, a najmłodszą mam w podstawówce. Czyli pracę domową jeszcze pan odrabia? Jak? Nie. Ja z nimi nie odrabiałem nigdy, bo mam zdolne dzieci. A rozumiem. Tylko widzę, że przychodzi do domu dziecko, tylko co zje, bierze plecak, idzie na górę, do pokoju i siedzi tam 4 godziny przy lekcjach. Nie na komputerze, nie na Facebooku czy na czymś tam, tylko siedzi 4 godziny. To jest szkoła normalnie nie poradzi sobie, nie radzi sobie z zadaniami, tak? Pan Piotr napisał, jakiś czas temu w Trójce przedstawiony był reportaż o zapisywaniu polskich dzieci z Cieszyna do szkół po czeskiej stronie miasta. Dzieci chodzące do czeskich szkół mówiły w reportażu, że wolą te szkoły, bo po lekcjach idą grać w piłkę, bawią się, a ich koledzy z podwórka chodzący do polskich szkół po lekcjach popołudniami odrabiają lekcje. Pani Maria, jeszcze witam panią, halo? Dzień dobry, jestem mamą czwartoklasistki, 8-letniej, czyli dziecko poszło do szkoły rocznikowo, kiedy miało 6 lat, a kalendarzowo 5. I chciałabym pozytywnie na to spojrzeć i może moja odpowiedź nie będzie zbyt populistyczna, ale uważam, że zadania domowe są potrzebne, a to rodzice nakręcają się i nie potrafią podejść odpowiedzialnie do sprawy. Co mam na myśli? Dziecko nie pracuje regularnie i regularnie nie potrafi za namową rodzica i nauczyciela się uczyć. Na skutek tego, przed sprawdzianem, których może być kilka w tygodniu, jest kumulacja nauki, wielki stres dla dziecka. Uważam, że zadania domowe są potrzebne, a ćwiczenia, które są przygotowane i które moje dziecko w chwili obecnej posiada, są bardzo ciekawe i uzupełniają wiedzę nabytą podczas lekcji. Pozdrawiam pani Mario. Pan Wojciech jeszcze krótko. Panie Wojciechu, witam. Halo. Witam, dzień dobry panie dzień Kubo, dobry. Ja z kolei jestem ojcem ośmioklasisty i muszę powiedzieć, że jego dzień pracy właściwie wygląda tak, że o 8 wychodzi do szkoły, o 16 wraca i od 16 ma jeszcze 2 godziny korepetycji, a potem odrabia lekcje. Tylko po to, żeby się dostać do jakiegokolwiek liceum. Także pani Zalewskiej muszę powiedzieć, że na pewno jako rodzice postawimy ją przed Trybunałem Stanu za to, co zrobiła naszym dzieciom. 10 minut pozostało do 13. Marzena Żylińska, inicjatywa Budząca się Szkoła. W obecnej sytuacji, kiedy się patrzy na podstawy programowe do różnych przedmiotów, to myślę, że rezygnacja z prac domowych nie jest możliwa, bo w szkole tych godzin na przedmioty poszczególne jest po prostu zbyt mało. To jest tak zaplanowane, że to musi zabierać popołudniowy czas wolny. I teraz musimy się zastanowić, co z tym zrobić. Jako Budząca się Szkoła taką inspirację nawet na październik zaproponowaliśmy, żeby się zastanawiać, co zrobić, żeby w szkołach było więcej uczenia się, a mniej kontroli i żeby w szkole zaoszczędzić czas na to, żeby tam zachodził intensywny proces nauki, żeby każdą chwilę wykorzystać. Bo musimy sobie zadać fundamentalne pytanie, czy dzieci mają prawo do odpoczynku, czy dzieci mają prawo do rozwijania własnych zainteresowań, czy jesteśmy skłonni zrozumieć dzisiaj, że wszelka jednostronność ogranicza rozwój, że dzieci nie mogą siedzieć nad książkami, zeszytami ćwiczeń i przed południem w szkole i po południu w domu. Czy dzieci mają prawo do życia rodzinnego, do uprawiania sportu, czytania książek takich, które im się podobają i je interesują? 9 minut, niebawem do 13:00. Ponownie na antenie pani dyrektor Danuta Kozakiewicz, Szkoła Podstawowa nr 103 w Warszawie. Witam. Witam ponownie. Słyszymy się. I pan dyrektor Jacek Staniszewski, Akademia Dobrej Edukacji, ulica Górczewska, również Warszawa. Witam panie dyrektorze. Dzień dobry. Na pytanie, czy z prac domowych zadawanych uczniom można zrezygnować, aż 65% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 35% mówi, że absolutnie nie. Pan dyrektor Jacek Staniszewski, panie dyrektorze, jest jeszcze jeden problem, czy problemów jest całe mnóstwo, ale o tym sobie również przypomniałem, pomijając to, co, o czym rozmawialiśmy już przy okazji naszego pierwszego spotkania. Mianowicie zastanawiam się, ciekawe, ile prac domowych odrabianych jest w domu nie przez uczniów, a przez rodziców. No dlatego, że to dlatego to się nazywa praca domowa, a nie indywidualna ucznia, prawda? Bo robi on cały dom. Tak naprawdę. Oczywiście, że tak. To znaczy praca domowa, ja tutaj słyszałem kilka wypowiedzi państwa i się absolutnie nie zgadzam z tym, że program jest tak przeładowany, że trzeba przerzucać tę pracę do domu. Jeżeli tak jest, no to niestety, znowu się narodzę swoim koleżankom i kolegom, naszą robotą jest to, żeby takiej nauczyć, żeby może na przykład nauczyć naszych dzieci uczyć się, rozkładać ten materiał, robić takie rzeczy, które pozwolą dzieciakom samemu zderzyć się z nieznanym materiałem i w jakiś sposób włożyć go w ten cykl, który uczymy. Natomiast zostawiać te dzieciaki i tych rodziców z materiałem i potem, jak jeden ze słuchaczy powiedział, chodzić na korepetycje, jest to no, moim zdaniem zupełnie nie fair. I ja jeszcze raz powtórzę, tak. Ja tutaj nie bronię ani pani minister, ani nie ganię. Chodzi mi tylko o to, że rzecz, mleko się wylało, a teraz my musimy to co ciekawe, spotkałem takie... To my to musimy zrobić. Spotkałem... Nauczyciele muszą pomóc tym dzieciakom. Tak, spotkałem takie badania, na które powoływało się Biuro Rzecznika Praw Dziecka, że 30% rodziców ocenia, że dzieci nie są w stanie podołać zadaniom domowym samodzielnie, czyli po prostu muszą pomóc. Pani dyrektor Danuta Kozakiewicz, czy zadawanie do domu, jak sugerował jeden ze słuchaczy, nie jest po części takim przerzucaniem obowiązku edukacyjnego na rodziców, na uczniów w domu? Jeżeli tak się dzieje, to jest to bardzo niewłaściwe i niedobre. To w ogóle nie jest zadanie pracy domowej. Praca domowa, i tu się zgadzam z przedmówcą, powinno to być coś, co bardziej jest podobne do samokształcenia, do tego, że interesuję się jakimś zagadnieniem, więc sam sobie szukam, sam sobie rozwijam i jest to coś rzeczywiście dodatkowego. Natomiast to, co dotyczy konkretnego nauczania danego przedmiotu, powinno mieć miejsce w szkole, na lekcji. Tutaj też trzeba odpowiedzieć sobie nie tyle na pytanie, czy praca domowa tak, czy praca domowa nie, ale jaka praca domowa, to jest najważniejsze. Żeby przestała ona być czymś bardzo stereotypowym, wypełnianiem odpowiednich ćwiczeń i rozwiązywaniem odpowiednich zadań, bo to nie o to chodzi. Praca domowa powinna zachęcać i rozwijać, a nie zastępować pracy na lekcji. Kolejna rzecz to jest kwestia samodzielności. Jeżeli praca domowa jest ciekawa, jest dobrze sformułowana, nawet jeżeli pomoże przy tym rodzic, bo na przykład pomoże poszukać odpowiednich informacji, nie będzie to czymś złym. Gorzej, jeżeli rodzic zastąpi dziecko i tak naprawdę oszuka nauczyciela, bo wtedy to już w ogóle jest działanie bez sensu. Pan dyrektor Jacek Staniszewski, minuta nam pozostała. Cóż, na koniec wypada pokłonić się wszystkim nauczycielom i grzecznie zaapelować o to, aby zadawali z sensem i nie na siłę. Żeby zadawali z sensem i zadawali bardziej indywidualnie, pamiętając o tym, że niektórym uczniom potrzebna jest inna praca. Czasami można tych prac zadać dwie albo trzy dla bardziej i mniej zaawansowanych uczniów. To rozumiem, że niektórzy z nas mają po 30 uczniów, ale to też nie oznacza, że cała 30 ma robić dokładnie to samo i pod rząd wykonywać te same słupki. Dlatego apelujemy nie tyle o brak prac domowych, a o to, by je przemyśleć i zastanowić się za każdym razem, czy ona musi być zadana, zwłaszcza, że te dzieciaki pójdą za chwilę na następną lekcję i znowu dostaną jakąś pracę domową. Może zaapelujmy o to, by w naradach pedagogicznych kiedyś się ludzie tam zebrani zastanowili, ile takie dziecko z jednego dnia niesie do domu pracy. Jacek Staniszewski, dyrektor Akademii Dobrej Edukacji, wcześniej Danuta Kozakiewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 103 w Warszawie. Dziękuję Państwu za spotkanie. Dziękuję. Miłego dnia. My, proszę Państwa, usłyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Lepiej, gdy budzisz się tak, czy tak. A do pracy możesz wybrać najkrótszą lub najciekawszą drogę. Wszystko zależy od ciebie. Nowy Peugeot Rifter już w Polsce. Stylowy jak SUV z modułowym wnętrzem i rewolucyjnym Peugeot iCockpit. Wejdź na peugeot.pl, skonfiguruj swojego Riftera i umów się na jazdę testową. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po suplement diety Molekin D3 Forte. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Mamo, idę do apteki. O, to kup mi tabletki Femitonina na objawy menopauzy.